U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kad ljubavi nema više. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kad ljubavi nema više. Ostanok sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj tmini. Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostanok sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj tmini. Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kad ljubavi nema više. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kad ljubavi nema više. A kad pesma jednom zamre, čini mi se još se čuje. To je tuga zaostala, što u srcu odjekuje. A kad pesma jednom zamre, čini mi se još se čuje. To je tuga zaostala, što u srcu odjekuje. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kad ljubavi nema više. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kad ljubavi nema više.